Свещеният час. Девета беседа от томчето «Пътят на ученика». Съборни беседи, дадени от учителя през лятото на 1927 година. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Размишление. Всяка окултна наука, която принадлежи към великата наука за живота, има за цел да просвети човешкия ум и да благоради човешкото сърце. Тя цели да внесе светлина в ума и топлина в сърцето, като необходими условия за правилното развитие на човека. От това гледащи умът и сърцето трябва да дойдат в помощ на човека за изправяне на живота му. И тъй, щом започваме да изправяме живота си, всички трябва да учим. Миналите поколения са учили, сегашните поколения се учат и бъдещите поколения ще се учат. От кого? От света, който Бог е създал. Законите, които Бог е наредил, трябва да се изучават, защото върху тях се гради личният или индивидуалният, умственият и духовният живот на човек. При това съграждане на живота се изучават различни предмети. Всичко в природата се развива последователно. Същото нещо се наблюдава и в света. Най-първо ще се изучават най-близките предмети, които имат пряко отношение към нас. След това ще се изучават предметите, които засягат нашите чувства. И най-после тия, които засягат нашия ум. Първо човек трябва да започне с изучаване на твърдата почва, от която ще придобие устойчив характер. Тя придава стабилност на човека. Всеки човек, който иска да придобие устойчивост, може да стане каменар, да дяла камъни. Достатъчно е да дяла камъни 2-3 месеца, за да внесе този елемент в характера си. Човек може да придобие устойчивост не само чрез дялане на камъни, но и като оре земята, като обработва градини, лузя и други подобни. С тази работа той развива мускулната и костната си системи. Вие казвате как да работим. Какви методи трябва да прилагаме за учене? Казвам, наблюдавайте природата. Вижте как работи тя и от нея се учете. Използвайте за вашето развитие методите, с които тя се служи. Проследете какво става с водата, която пада от пространството. Наглед тя е чиста и пада във вид на росни капки или на дъжд. Докато падне на земята, тя се напръшва от въздуха, било от прашинките или от саждите в него. После разтваря някои газови, които се намират във въздуха, като същевременно поема и разни микроби. В този вид вече водата не е чиста. Нейното движение обаче не спира тук. Тя прониква в земята, дето среща писъчливи пластове, през които се прецежда или филтрира. Така пречистена, водата дохожда до известни пластове, дето не се просмуква, но се събира на едно място и оттам, като се пробие път навън, излиза във вид на чист, хубав извор. Тези пластове са препятствия за водата, но тя се стреми да си пробие път между тях и да вземе известно направление. По аналогия на това казвам, мисълта, която иде от Бога, е чиста, но докато дойде до нашия мозък, минава през пространството, дето се напрашва и става нечиста. Вследствие на това, тя трябва да слезе в долните пластове да се филтрира, т.е. да се прецеди и отново да се върне чиста, каквато е излязла от Бога. Кои са тия пластове, през които човешката мисъл се пречиства? Това е материалният свят, в който тя среща ред препятствия. След като премине тези препятствия, тя излиза навън във вид на извор. В това отношение всеки човек е един постоянен извор. Щом човек започне да мисли, той представлява вече един извор. Казвам, всеки от вас най-първо трябва да се стреми да бъде отличен ученик. Всеки ден той трябва да отделя час от времето си за учене, да създаде в себе си навик да учи. Ученикът трябва да се отличава с обич към знанието, с обич към науката. Той трябва да проучи какво нещо е окултният ученик и окултната наука, за да може да даде кратко определение на този въпрос. Да бъдеш окултен ученик не значи да натрупаш в главата си известни познания върху различни предмети, защото това може да дадат и другите науки. Например, от другите науки вие можете да получите познание върху Слънцето и неговия състав, разни теории за създаването на света и така нататък. Съвременната химия пък ще ви запознае с елементите, от които е създаден материалния свят, с техните свойства, службите им, които изпълняват в неорганическия и органическия свят. Тя ще говори, например, за ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в тия два свята, но не и за ролята им в психическия свят. В това отношение са интересни не само физическите сили на елементите, но и техните психически сили, на които те са проводници в живата природа. Съвременната наука спомага на окултната, като ни запознава за живата природа. Окултната наука обаче представлява въведение към великата наука на живота. От окултно гледище, когато един учител разглежда някакъв елемент, той обръща внимание на материята, от която е създаден, на частотата на тази материя, както и на различието между неговата материя и тази на същия елемент, но в разните организми. Например, той намира разлика между златото в неорганическия и в органическия свят. По аналогия на това изтъква се разлика в материята на човешкия мозък у разните индивиди. Следователно, хората се различават, както по качествата на материята, от която е образуван техния мозък, тъй и по качеството и количеството на силите, които функционират в областта на този мозък. Окултната наука определя още и причините, поради които известни добродетели са развити повече или по-малко в дадени хора. Тя казва: добър човек е този, който има повече връзки с напреднали и възвишени същества. Значи, по-голямото или по-малкото съприкосновение с висшите същества, броят на допирните точки с тях определя степента на човешката доброта. Когато дойдем до онези велики същества, които имат допирни точки направо с Бога, за тях казваме, че те почти са завършили своето развитие на Земята. Те влизат вече в плана на една по-висока еволюция от тази на Земята. Както и да ви описвам този виш свят, той е почти недостъпен за сегашния човек. Затова за сега ще се ограничим само с разглеждането и проучването на земния живот. Наблюдавайте каква промяна ще забележите в някой младеж, който е прикарал няколко години в странство, дето е бил в съприкосновение с видни учени професори. Вие ще намерите промяна във външния му вид, в отношенията му с другите хора, в начина на мислене и така нататък. На какво се дължи тази промяна? На съприкосновението, което е имал с тия учени хора. Вие казвате, те са светски хора. Не мислете така. Тия хора, които са дошли до едно голямо концентриране на мисълта си, до един пълен контакт с живата природа, имат и силно развит духовен живот. Мнозина от тия хора са окултни ученици. Занимават се с окултна наука, но външно не се изявяват, че са такива. Много от известните химици и физици се занимават с окултната наука и черпят своите знания направо от живата природа. Няма да цитирам имената на тия учени, но казвам, че такива са съществували и в древните времена, но съществуват и днес. Някои питат, защо ни е окултната наука? В нея ще намерите ред начини и методи как да си въздействате при различните състояния в живота си. Как да устроите живота си разумно и по какъв начин да разрешавате трудните задачи. За пример, често се говори, че трябва да имаме търпение. Но по кой начин да се приложи? Говори се, че трябва да бъдем благи. Как да се постигне това? Говори се, че трябва да правим добро. Кой е най-разумният начин, по който можем да правим добро на хората? Ще ви дам един пример с физическия свят. Представете си, че искате да извадите едно въгленче от огъня. По колко начина може да го извадите? Или с пръсти, или с щипци. Какви ще бъдат резултатите при двата случая? В първия случай, когато хванете въгленчето с пръсти, бързо го хвърляте на страна и през целия ден сте недоволни, че сте се изгорили. Във втория случай, когато сте го хванали с щипци, вие сте свободни, независими, разнасяте го дето искате, нищо не ви смущава. Значи, щом искате да направите добро, може да употребите един от двата метода. Или с пръсти, или с щипци. Ще имате два различни резултата. Казвам, вие трябва да правите добро по втория начин, с щипци. Искате да дадете някому пари. Какво ще направите? Ще намерите трето лице, чрез което ще предадете парите. Тогава вие сте свободни. Дадете ли сам парите на това лице, вие изгаряте пръстите си. Този човек ще дойде втори път при вас и ще ви каже: «Онзи ден ми дадохте 1000 лева, дайте ми сега още толкова». Хората от света са опитали този метод, затова казват: «Огън с ръка не се пипа». Може да го пипате с ръка, но резултатите няма да бъдат такива, както ако бихте го хванали с щипци. Често хората смесват думите любознателност и любопитство. Също тъй често смесват желанието да се подобри материалния живот с желанието да се подобри умствения и духовния живот на човека. Това не е едно и също нещо. Да подобря материалния си живот е едно благо, от което целта на окултната школа не се постига. Да подобря умствения и духовния си живот, да просвети ума си и да облагородя сърцето си, това влиза в целта на тази школа. Да подобря материалния си живот значи да постигна такива знания, които утре могат да изчезнат от моя ум. Какво съм придобил? Нищо. Мнозина от вас сте свършили гимназия, други университет, но питам, де са уния формули? Де са всички теории, които сте учили през това време? Почти всичко е забравено. Изчезнало е от вашия ум. Казвате, Тогава защо е трябвало да учим? Не. Изучаването на този материал е изпълнило своята служба. На времето си то е било необходимо упражнение, една гимнастика за ума. Натрупването на нови впечатления от живота са изгладили тия знания. Ето защо човек сам трябва да чисти, да измива своята памет, своята библиотека от излишния прах. Мислите представляват лабораторията на нашата памет, дето са складирани всички томове на нашето знание. Често тия томове са прашасали от вековния прах на безумието и така са разбъркани с библиотеката, че не знаем де се намират. Прахът проистича от ненужните безпокойства на ума, създадени от сегашния живот. Първата задача на ученика е да се научи как да се освободи от тия безпокойства. Болестта, за пример, е ненужно безпокойствие. Болен си, страдаш от възпаление на очите или от коремоболие, или от ревматизъм, или от разстройство на нервната система. Премахни тия болести. Сиромах си. Имаш мъчноти в живота си. Примахни тия препятствия. Ученикът трябва да преодолява всички мъчноти и препятствия в живота си. Който иска да учи, болен не трябва да бъде. И сиромах не трябва да бъде. За обикновените ученици е позволено това, но окултният ученик трябва да бъде свободен от всички недъзи. На окултния ученик не е позволено да има недъзи. Има ли някакъв недъг, той трябва да има търпението и доблестта да се лекува по всички правила, които окултната наука препоръчва. Вие не разбирате правилата на тази наука и казвате: Господ ще ни излекува. Така казва и светът. Оставите ли само Бог да ви лекува, това е физически акт, а не един вътрешен акт на вашето съзнание. Когато учителят ви предаде един урок и вие не го научите, трябва ли да казвате, че учителят знае урока и ще ви го повтори? Не. Веднъж урокът, предаден от учителя, вие ще го научите и ще го приложите. Всеки урок, както и всяко окултно учение, имат своето практическо приложение. Ако те не се приложат в живота ви, ще се създаде едно индиферентно състояние, при което мнозина ще се обесърчат и ще кажат: и това е обикновена наука. От толкова години учим, но какво сме придобили? Както навсякъде оставите учителя да преподава урока си, а вие не го научавате. На мнозина от вас съм дал правила, как да се лекуват сами и как да дават на други първа помощ. Всеки от вас, като ученик, трябва да знае тия правила и да ги прилага. Как лекувате главоболието? Или бодежите? Или болките в кръста и така нататък? Не е достатъчно само да се констатира известна болест. Ние имаме особено гледище за болестите. Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. Всяка болест е особена задача, с която ученикът трябва да се справи. На всяка болест, която му се дава, той трябва да гледа като на особена привилегия. Всички болести се дължат на известни микроби, малки същества, които се развиват в организма на човека. Значи, те намират във вашия организъм достатъчно количество храна, съответна за тяхното развитие. Какво трябва да правите? Не им давайте такава храна. И те ще се заминат. От какво проистича главоболието? От ядене на мъчно смилателна храна. която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно. Канализацията му е повредена някъде, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат. У известни хора тази миризма се усеща от разстояние 5-6 метра. Някои хора, като не ядат 5-6 дни, започват да миришат неприятно. Когато окултният ученик пости, от него лъха приятна миризма. Окултният ученик трябва да работи за пречистване на тялото си. Някой казва, за да се пречисти човек, той трябва да изтощи тялото си. Не, това е криво заключение. Вие трябва да правите разлика между плътта и физическото ви тяло. Ако плътта ви ослабва, тялото ви не трябва да ослабва. Какво подразбирам под отслабване на плътта? Да се намалят нисшите желания от човека, т.е. желанията му да се възпитат. Нисшите желания не се крият във физическото тяло, но в плътта. Ето защо, за да възпитате тия желания, не трябва да измъчвате стомаха си. Наистина, понякога стомахът приема повече храна, но причината за това е желанието за ядене, което се крие в един център, който се намира около слепите очи. Миризмата на някое вкусно ядене възбужда този център от човека и поражда желание повече да яде. И тогава стомахът приема тази храна и се претоварва. По този начин, именно чрез силно желание за ядене, човек разваля стомаха си. Това е крайност. Но ако стомахът приема по-малко храна, отколкото може, това е друга крайност. Когато окултният ученик яде, той трябва да бъде доволен от храната, да забрави всичко наоколо си и да благодари на Бога. Да знаеш как да едеш, това е наука. Това е цяла музика. И писанието казва: ще едете и за всичко, което Бог ви е дал, ще благодарите. Второ условие при храненето. Окултният ученик трябва да избягва еднообразната храна. Някой се подлага, например, на картофен режим. Цял месец се храни само с картофи. Какво ще му допринесе тази храна? Друг се храни цял месец само с череши. Трети само с грозди. Това не е правилен начин за хранене. Когато Бог създаде първия човек, каза му: ще едеш от всички плодове в тази градина. Само от един плод няма да едеш. От плода на дървото за познаване на доброто и злото. Така и вие. От всички плодове ще едете. От забранения плод няма да едете. Ако се храниш с картофи, ще опиташ всички видове. Днес ще едеш бели картофи. Утре ще едеш червени. Ще опиташ всички видове картофи и ще пристъпиш на друга храна. Ако се храниш с череши, ще опиташ всички видове череши. Ако се храниш с грозди, по същия начин ще опиташ всички видове грозди. Винаги трябва да разнообразявате храната си, защото всеки вид храна съдържа специфични енергии, необходими за организма ви. От човека има едно особено чувство, което на всяко време му подсказва каква храна трябва да яде. Защо? Защото в даден случай само в тази храна човек ще намери уния специфични елементи, които са необходими било за съграждане на организма, било за създаването на някоя велика мисъл или някое благородно чувство. Вие ще кажете, отде ще намерим тази подходяща храна? Виждате онзи художник, колкото и беден да е, как намира бои, четки. Щом са нужни за работата му, отдето иде, той ще ги намери. Питам ви, как ще си обясните Христовите думи в притчата за онзи домостроител, когато господарят уволнил и поискал сметка за домостроителството? Този домостроител си казал, що да сторя? Да копая не мога. Да прося, срам ми е. И най-после казва, дойде ми на ум какво ще направя. И повиква едного от длъжниците на господаря си и го пита, колко си длъжен на господаря ми? А той му отговаря, 100 вати масло. Пиши 50. Пита втория, ти колко дължиш на господаря ми? 100 куражито. Пиши 80. Както виждате, той не печели, а другите печелят. Той си прави приятели. Христос казва по-нататък, направете си приятели от богатството на неправдата, за да ви приемат в дома си, когато осиромашеете. Как ще разберете този стих? Той представлява един вътрешен закон, който само окултният ученик може да разбере. Онзи, който не познава този закон, ще се държи в буквата на нещата и ще се обърка. Ние имаме един външен морал, който е необходим за света, но не и за нас. За нас е нужно дълбоко вътрешно разбиране на нещата, вместо това, което представляват външните отношения в света. Казвам, както всеки човек от света разбира своите интереси, така и окултният ученик трябва да разбира своите интереси и тия на своите другари. Всеки ученик, който ходи в училището, трябва еднакво да разбира както своето положение, тъй и положението на другите. Не разбира ли хората, както и себе си, той ще влезе в голямо столкновение с тях. Всеки ученик, който иска да се служи с математиката, най-първо трябва да знае законите и правилата, по които става събирането, изваждането, умножението и делението. Постепенно той ще навлиза и в по-сложните действия на висшата математика. Не знае ли елементарните неща, той не може да се служи нито с математиката, нито с геометрията. Следователно, живите хора представляват за нас почва, която трябва да изучаваме. Голямо изкуство е да знаем с кои хора трябва във всеки даден случай да дружим, да споделяме своите мисли и чувства, да се подвизаваме заедно в духовния живот и така нататък. С един камък къща не става, казва българската поговорка. Така е. За да съградите своето здание, много камъни ви трябват. Камъните, това са живите хора, които ще вземат своето участие в този градеж. С тях ще споделяте своите мисли и чувства, своя живот, без да ви критикуват. И те ще споделят с вас. Взаимно ще разглеждате един предмет и ще извадите общо заключение. Така само ще имате резултат, който показва, че между вас има вътрешно разбиране. След това ще се разделите приятелски за желание и втори път да се срещнете. Да допуснем, че като окултни ученици, вие се събирате на обща молитва. Какво се изисква от вас? Сърцата и умовете ви тъй да се отворят, че всички заедно да създадете велика вътрешна връзка с невидимия свят и всички да се почувствате радостни и весели. За сега молитвата за вас е дълг, но не и резултат на един вътрешен, божествен подтик. След време ще добиете този подтик и молитвата ще получи за вас друг смисъл. И тъй, като окултни ученици, в първо време ще изучавате окружаващата природа и нейното влияние върху вас, а именно влиянието на времето, на въздуха, на ветровете, на цветята, на плодните дървета, на изворите, на водата и така нататък. Окултният ученик трябва да знае каква вода пие. Той трябва да пие най-хубавата вода, защото тя дава най-добри условия за здравето, което е необходимо за проявлението на правата мисъл. Мисли ли ученикът право, той ще изпитва красиви, приятни чувства. И сега, като ученици, давам ви следното правило. Окултната наука не търпи излишно говорене. Вие може да говорите някога повечко, но ако всякога говорите много, това не е правилно. Многото говорене е хабене на енергия. В Америка, например, проповедниците говорят извънредно много, вследствие на което те страдат от изтощаване на нервната система. Там проповедничеството е достигнало висока степен на развитие. Излиза проповедникът на амвона да говори. Той иска да произведе ефект пред публиката със своето красноречие, но тъй се случва, че публиката остава индиферентна към проповедта му. Връща се този проповедник у дома си, недоволен, разтревожен, с намерение втори път да не излиза да проповядва. Той отваря душата си, говори, а слушателите му го посрещат със студен душ. Тези сътресения произвеждат известен род органически повреди в организма на проповедника. Надали има проповедници в света, които да не страдат от нервно разстройство и от окапване на космите от главите им. Това се дължи на вътрешно безпокойство в тях. Те навлизат в една непозната област, не разбират окружаващите хора. Проповедникът излиза да говори на известна публика, без да я познава. Той мисли само върху това, как да говори и колко повече да говори, без да има предвид, че ще бъде подложен на такава критика, каквато никога в живота си не е сънувал. Знаете ли какви са американците? Щом не им хареса някой проповедник, те казват: хлопа му нещо дъската. Често у хората се събужда съзнателно или несъзнателно желание да запознаят света със своите най-свещени идеи. Но това е неправилно. Христос е казал: не давайте скъпоценните си бисери на свинете. Това правило не се спазва почти никъде, а особено в България. И затова виждаме тия свине да хвърлят нашите камъни върху главите ни. Какво прави природата в такъв случай? Тя скрива дълбоко в земята всички свои богатства, всички свои скъпоценни работи и никому не ги показва. Религиозните хора обаче всичко каквото имат, изнасят го на пазар. Защо? Защото не е тяхно. Те не са го придобили с труд. Най-първо, като ученици на окултната школа, ще знаете: свято ще пазите свещеното знание, което имате, и няма да го изнасяте на пазара. Вие ще го изнесете само пред тази душа, която мисли и разсъждава като вас, която има същите подтици като вас. С нея само може да споделите този свещен хляб. С всички останали хора може да разменяте мисли върху общи въпроси, които са достъпни за техния ум. Например, някои ви запитват, какви са вашите понятия за Бога, какво е вашето верою и така нататък. Вие сте готови веднага да дадете отговор. Казвам, като ученици, вие трябва да се въздържате, да не бързате изведнъж да изнасяте вашите свещени идеи. В старо време окултните ученици са подлагани на особен род самодисциплина – да се въздържат от много говорене. В това отношение и вие трябва да правите опити, да не бързате да изнасяте знанието си вън пред света. Знанието е плод, който зрее. Не давайте този плод другому, преди вие да сте го опитали. Ще ви приведа един пример, от който ще видите какви резултати дава неспазването на този закон. Преди години в България усилено се третираше въпроса за ясновидството. От някои крайпланински български градове излизаха доста ясновидци, които имаха чудни видения, съобщения с другия свят, но започнаха да парадират пред хората с тази си способност. Де кого срещнеха, започваха да разправят за своите видения. Тие хора пък предаваха техните видения на други, но с някакви малки прибавки, с някакви преувеличения. По този начин от една страна те станаха за присмех, а от друга страна започнаха да губят способността си и виденията вече изчезнаха. Докато по-рано разправяха, че Свети Петър, Свети Георги им се явявали, вече нямаше какво да разправят и съжаляваха, че са изгубили дарбата си. Така е. Всички светии вдигнаха знамената и си отидоха, а те останаха самички и започнаха да се чудят, дали наистина Свети Георги, Свети Петър им са се явили някога или не. Като ученици, вие трябва да знаете, че има неща, които могат да се казват на хората, но има и такива, които трябва да задържите само за себе си. Тия последните трябва да представляват запас, малък капитал, от който само вие да се ползвате. Та всеки човек трябва да има нещо свещено в себе си, което свято да пази от всеки чуж поглед, от всяко чуждо посегателство. Казах по-рано, че понякога в ученика се развива любопитството вместо любознателността. Например, той вижда, че някои говорят помежду си нещо и казва: «Кажи ми какво говорихте?» Казвам: «То не е за тебе. И да ти кажа, няма да се ползваш от него, нито по-добър ще станеш». Така излиза. Ако му кажа известна своя опитност, той ме подлага на критика в себе си и казва: «Дали това, което ми каза, е истина, или сега го измисли?» Преди малко дойде при мен един млад човек и ми разправи какво видение имал. Ако разкажа и на вас неговото видение, мнозина ще се съблазните. Няма да повярвате в тия неща, защото в това видение наистина има много невъзможни и недостъпни неща за приемане от човешкия ум. Човек трябва да има силна вяра, за да приеме известни неща. Към виденията си и към сънищата си вие трябва да се отнасяте с голямо внимание. Ако ги приемете безогледно, ще се намерите в опасно положение. Да не мислите, че всеки сън има смисъл. Не всичко, което виждате или сънувате, или говорите, е от Бога. Трябва да проверявате тия неща, за да знаете колко на сто от всичко, което става у вас и около вас, е вярно. Подлагайте на опит както сънния си живот, тъй и будния. Проверявайте какъв процент от проявите на вашата интуиция са верни. Изпитвайте се, да видите колко от вашите мисли и чувства се сбъдват. Направете следният опит. Да кажем, че някой ваш приятел ви обещал да дойде у вас в сряда, в 5 часа след обяд. Преди да е дошъл още, задайте си въпроса, дали ще дойде или не. Ако си отговорите, че ще дойде, чакайте с търпение определение от него час, за да проверите. Запишете си точно в колко часа сте си отговорили, че ще дойде. Ако не дойде, тогава или вие сте се излъгали, или той се е размислил да не дохожда. После проверете от него в колко часа се е отказал от намерението си да дохожда и защо именно. Вие искате да бъдете ясновидци, нали? Тогава направете друг опит. Изведете часовника си и не го отваряйте. Застанете в себе си тихо и спокойно, без бързане, и определете след това колко е часът. Отворете часовника си и вижте дали сте успели в опита си или има разлика и каква е тя. Има закон, въз основа на който можете точно да определяте часа. Ако не успеете от първия, от втория, от третия опит, не се обесърчавайте. Продължавайте по-нататък. Все ще успеете да развиете това чувство. Някои наши приятели не носят часовници, но са развили в себе си такава интуиция, че могат точно да определят часа. Някой път с разлика в половин час, а много често с разлика само от 5 минути. Има случаи, когато часовникът на някого е спрял, но той не забелязал това нещо. Питат го, колко е часът? 8. Другият, който няма часовник, казва, трябва да има някаква грешка, според мене часът е около 10. Тъй ли? Не може да бъде. Проверявате друг часовник и се оказва, че часът е наистина 10. Значи, часовникът на първия е спрял. Де е погрешката? Часовника, който спрял, и в човека, който няма развита интуиция, а вярва само в часовника си. Та казвам, окултният ученик трябва да има развита интуиция. Затова ще работи за развиването й. Интуицията е важно помагало в живота на ученика. Който има развита интуиция, може да избегне много нещастия и неприятности в живота си. Вземете най-простия случай. Искате да отидете на гости при някой свой приятел. Запитайте се вътрешно, дали вашия приятел е у дома си или не. Ако почувствате, че не е у дома си, не излизайте. Като се срещнете, проверете да видите дали интуицията ви е вярна или не. Като ученици, вие трябва да развивате добри качества и способности. За пример, умът ви трябва да бъде чист и светъл. Всеки от вас трябва да има положителна вяра, основана на великите Божии закони, на любовта, на мъдростта и на истината. Бог работи в света. Щом Бог работи в света, трябва ли да се съмнявате? Разбирам да се съмняваш в един невежа, но да се съмняваш в един велик мъдрец, в един велик учен, това е необяснимо. В живота на учения човек погрешките са изключения. а в живота на простия изключенията са правила. Окултният ученик трябва да разполага със силите, които се крият в неговата душа. Той трябва да предвижда всичко, което може да му се случи. Затова постоянно трябва да е на щрек. Тоест, съзнанието му трябва да бъде будно. Ако умът на човека е буден, и здравето му е осигурено. В будния ум няма прекъсване на мисълта. Той не се безпокои от това, което става, защото знае, че Бог действа навсякъде в света. Ако е допуснато известно страдание или изпитание за някого, то става по закона на Божия промисъл. Затова то крие в себе си нещо добро. С всяко страдание Бог иска да обърне вниманието си към нещо важно за вас. Тоест, Той иска да ви упъти в правата посока на живота. Например, някой човек иска да стане богат, но това желание ще го спре в еволюцията му. Затова от невидимия свят го поставят при условие да изгуби и това, което до тогава е имал. Щом желанието му да забогатее не се задоволява, тогава той го отправя в друга посока. Започва да се занимава с музика, с изкуство или с наука. С това той се приближава вече към един по-виш свят. Значи всички неприятности, страдания и изпитания в пътя на ученика идват с единствената цел да го отправят в света на хармонията, в умствения свят, дето той може правилно да се развива. Само така ученикът ще разбере закона. Всичко се действа за добро на онези, които любят Бога. Значи всичко, каквото се случи в живота на ученика, се действа му за добро. За ученика е казано: космите на главата му са приброени и нито един косъм няма да падне без волята на Бог. И тъй, беседите, които ви се дадени в окултната школа, трябва да се изучават по особен начин, не само да се четат. Всеки за себе си трябва да извади най-важните места от всяка лекция и беседа и да ги приложи в живота си. Знание без приложение не е знание. По същия начин четете и проучавайте Библията. Някой от вас се спира на едно място, друг на друго място, било от Стария или Новия Завет, и оттам черпи поука за някоя своя мъчнотия или се поощрява от някоя морална постъпка. Така можете да четете и книгите на някои видни автори. Не четете ли по този начин беседите, Библията или коя и да е книга, те ще ви се видят еднообразни и вие ще потърсите някакво развлечение, но развлечението не е наука. Работете всички, за да придобиете концентрация в мисълта си. Всеки от вас, който иска да бъде ученик, нека си определи един свещен час за работа. Този свещен час може да бъде или сутринен, или следобеден, или вечерен. През това определено време прекарвайте в дълбоко размишление, за да се справите с всички мъчноти, които ви се изпречват на пътя. Като премине този час на размишление, трябва да се почувствате окуражени, опреснени, с чисто сърце, за да можете с нови сили да прекарате останалото време от деня. На другия ден пак ще прекарате свещения час в размишление. Като се справите по този начин с мъчнотиите в живота си, ще се намерите по този начин в положението на онзи задлъжнял търговец, който получава няколко чека и отива с тях в банката да получи парите и да се изплати дълговете. Така и вие ще снимате от гърба си един по един своите товари. Защо? Имате отпуснат кредит, с който да уравновесявате умствения си бюджет. През този свещен час ще се разговаряте с всички окултни ученици на тази школа, в която сте и вие. Всички окултни ученици по целия свят, както и в духовния свят, се интересуват от вашия най-малък духовен прогрес. Те се интересуват от вас само за този малък успех и когато вие се намерите в някакво затруднение, те веднага ви се притичат на помощ. Казвам, свещения час, който си определите, ще спазвате през цялата година и ще работите за изглаждане на недоразуменията, за наделяване на мъчнотиите и за вашето повдигане. На всеки от вас давам тази задача именно да намерите приблизително кой е вашия свещен час. Идната година ще се явите с тази придобивка, да знаете кой е вашия свещен час и с кой час от деня съвпада. Някои от вас може да са намерили този час, но които не са го намерили, ще се определят разни часове, докато открият кой е същинския свещен час за тях. За всеки ученик има по един определен свещен час. Този час може да е един и същ за няколко ученика. Когато попаднете в този час, в ума на всеки едного от вас ще дойде някоя велика мисъл или някое възвишено чувство. Изобщо във вас ще дойде едно просветление. Ако дадете място на тази мисъл или на това чувство, вие ще се подигнете. Но ако им въздействате, съзнанието ви ще настане тъмнина. И дълго време след това ще трябва да чакате, докато отново попаднете във вашия свещен час. Свещеният час иде периодически. Всеки ден в един и същ час през деня. Вие ще различите този час от останалите часове на деня по това, че той е по-интензивен, иде с по-засилен тон. Аз бих желал да проучвате примерите, които съм дал в беседите, защото във всеки пример е вложен един велик закон, един велик метод, с който човек може да работи за своето усъвършенстване. Всичко друго може да изчезне, но примерите няма да изчезнат, защото те съществуват в живата природа. Както петлите всякога ще пеят, тъй и примерът вечно ще съществува. Когато петелът пее пред вратата на господаря си, знаят, че гост ще дойде. Когато петелът пее много рано сутрин, хората знаят, че той предсказва промяна на времето. Когато петлите пеят няколко пъти подред, у българите има следното поверие. Щом запеят трети път, всичките лоши духове си отиват. Питам, как българите разбират езика на петела? Това показва, че българинът е бил някога окултен ученик и оттам знае тия неща. Те разбират значението на първото, на второто и на третото пеене на петела. Тия поверия, които съществуват в народа, са верни. Между хората съществува и друго поверие, че когато паякът се спусне отгоре, гост ще дойде. Действително, не се минава и половин час, гостът иде. Питам, какво отношение има между госта и спускането на паяка? Казвате, това е съвпадение. Може да е съвпадение, Но щом това съвпадение е вярно, окултният ученик трябва да отиде по-далеч, да намери същинската причина на тия явления, да разбере отде идат тия вярвания. Тия неща не се виждат чудни, но това са факти. Вие, като ученици, трябва да изучавате тия неща, да наблюдавате растенията, животните и да вадите положителни научни данни за техния живот и развитие. Вземете, например, пчелата. Тя се отличава със силно развито обоняние и зрение. Човек може да усети миризмата на цветята най-много на 5-6 метра разстояние. Когато пчелата усеща тяхната миризма на 5-6-10 километра разстояние. Тя познава отдалеч кои цветя миришат и по миризмата им ги намира. При това пчелата вижда хубаво и ясно отдалеч. В това отношение тя е ясновидка. Като излиза из кошера си, тя прави един голям кръг, зърни отдалеч цветята и по права линия отива към тях. После пак се подига нагоре, зърни кошера си и по права линия отива към него. Премести ли се кошера й само 1 сантиметър, тя не влиза в дупката направо, а се удря в кошера. У нея има изработено вярно чувство за мерене. Казвам, ако пчелата е развила тия чувства, колко повече окултните ученици трябва да развиват своите по-висши чувства. Като се спирате върху откритията на учените геолози и други, как мислите? По какъв начин са дошли те до тези данни? Чрез своята интуиция. Иначе те не биха могли само по предположение да се добират до такава положителна истина. В тия учени има едно вътрешно чувство, чрез което те казват, че еди кои си пластове са били преди хиляди години в едно положение, други – в друго положение. После обясняват по какви причини са станали промени с тях и така нататък. Във всяка окултна школа трябва да се създаде общ интерес към практическа работа. Същото се отнася и до вас, учениците на тази школа. Вие трябва да се заемете практически с учението, за да придобиете един ефектив, една реална сума, с която да боравите в живота си. Мнозина от вас боледувате. Тия болести представляват задачи за вас. Обикновените ученици могат да се лекуват по какъвто искат начин, но окултните ученици могат да се лекуват със силата на молитвата и на своя ум. Кое е по-хубаво? Да платите на един лекар 100-200 лева без да сте сигурни в излекуването или да насочите ума си в правилна посока и да се обърнете към Бога. Често дохождат при мене някои болни и ме питат, да викам ли лекар? Казвам, ако се страхувате, викайте лекар, но постъпете последния начин. Като дойде лекарят, кажете му, аз съм болен. Изследвайте болестта ми и кажете, ще оздравее ли или не. Ако ми кажете, че ще оздравея и стане така, без да приемам лекарства, аз ще ви дам добро възнаграждение. Ако ми кажете, че няма да оздравея, нищо няма да ви платя. Ако той каже, че ще оздравеете, по този начин вие ще се свържете с лекаря и дето ходите, каквото правите, повтаряйте в себе си думите «Ще оздравея, ще оздравея». Няма да мине много време и вие наистина ще оздравеете. Ако не кажете така на лекаря, той ще дойде при вас, ще ви прегледа, ще намери, че болестта е сериозна и ще ви посъветва да ви направят операция. Ще се подложите на операция, но след това ще се явят някакво осложнение. За хората от света е позволено да се подлагат на операции, но на окултния ученик не е позволено. Операциите са излишни страдания. Който служи на Бога, не може да бъде болен. Казвате, ние служим на Бога, но страдаме от известни болести. Всеки от вас, който боледува, това показва, че е нарушил някой от законите на разумната природа. През този събор аз дадох на всимца ви известни нареждания, които някои от вас не спазиха, вследствие на което заболяха. Например, аз казах да пиете само от изворчето вода, защото тя е изложена на слънце и е топла. Като пиете тази вода, няма да се простудявате. Други някои ядоха студени дини, пиха лимонада за разхлаждане, но стомахът им се разстрои. Не е позволено на окултния ученик да пие бира, лимонада, вино и други спиртни питиета. Само виното препоръчвам, но като лечебно средство, и то в крайен случай, за стопляне на стомаха. Казвате, сладко вино можем ли да пием? Можете. Когато едете плодове, трябва да ги измивате и изчистите хубаво. Гроздето измивайте добре от синия камък, а крушите, ябълките и другите плодове изчиствайте добре, освен ако са малко загнили. След това ги измивайте с топла вода. Вие не мислите върху това и казвате, моят стомах носи. Понякога носи, а някога протестира. Вземете като правило следното. Всичко, което внесете в устата си, да бъде абсолютно чисто. Чистотата е необходимо качество за окултния ученик. Затова научете се да си миете ръцете най-малко три пъти на ден. Сутрин, на обед и вечер. Ако ги миете 10 пъти на ден, още по-добре. Също тъй, по 3 пъти на ден ще измивате краката си, лицето си и подмишниците. Подмишниците има особени жлези, чрез които се отделя потта. И ако тия части на тялото не се мият често, зараждат се различни болести. При измиване на лицето, ръцете, краката, подмишниците, добре е кожата да остане малко влажна, за да може тази влага да се смукне от организма. Това смукване на водата ще ви придаде по-голяма свежест и бодрост. Ето защо, като се миете, леко изтривайте скърпа. На всички, а особено на тия, които са чиновници, препоръчвам и следното измиване. Като се върнете на обяд, събличете си горните дрехи. Вземете стомничката с вода, която сте донесли още от сутринта или от предишния ден, и залейте се с нея от главата до краката. След това леко се изтриете. Ще облечете чисти, сухи дрехи. Тъй измити и преоблечени, ще отправите благодарствена молитва на Бога за водата, която ви е дал, и тогава ще се нахраните. Така ще се почувствате освежени и бодри. След това ще отидете на работа. Всеки, който изпълни тия съвети, всякога здрав и бодър ще бъде. Приложите ли тия методи, най-малко 75% ще имате отлични резултати. И тъй, първото нещо, което искам от вас като ученици на окултната школа, е да започнете от физическия свят и постепенно да вървите към духовния. Вие може да искате изведнъж да влезете в духовния свят, но трябва да знаете, че за този свят се изисква здраве, сила. Духовният свят представлява планински връх, на който трябва да се качите. Питам, как ще се качите на този планински връх, ако не сте здрави и ако нямате сили? Когато се качвате на кола, на кон или на трен, там не се изискват толкова сили. Казвам, тия правила, които ви давам, ще пазите свещени, само за себе си. Приложете ги, опитайте резултатите им и тогава ги препоръчвайте на другите хора. Препоръчвате ли ги на други преди да сте ги опитали, те ще изгубят влиянието и силата си. Ако срещнете някой човек, който без да знаете е ученик на школата и се интересува от тези методи, дайте му ги. Всеки, който искрено се интересува от тези методи и ги прилага, ще има добри резултати. Вие, като ученици на тази школа, имате много теоретически познания, но трябва да ги приложите на практика. Чрез практиката вие ще си изработите добри навици, необходими за поддържане на бодър и весел дух. При най-големите си изпитания, окултният ученик трябва да проявява вяра, търпение и въздържание. Каквото затруднение и да му се случи, той трябва да си каже: «Ще се оправи тази работа. Аз ще проуча този въпрос, макар и след много години». Това значи силен ученик. Силният ученик никога не отпада духом. Той не отлага въпросите за далечното бъдеще, но работи. Проучва всеки въпрос, защото знае, че бъдещето е сега. Днес. Щом учите, щом работите, вие и сега, и за в бъдеще ще бъдете добри, отлични ученици. Живата природа е всякога в услуга на добрите ученици. Бъдете ревностни в учението и предавайте тази ревност и на другите. Някои от вас питат: по какво се отличава окултният ученик от обикновените хора? Различието седи в това, че окултният ученик преодолява всички мъчноти в живота. За него истината е идеал, мъдростта – цел, а любовта – реализиране. Само Божията любов носи пълният живот. Беседата е изнесена на 24 август 1927 година, сряда, 8 часа вечерта, София, Изгрев.